like to be able to continue to let what is inside of me, which comes from all the music that I hear, you know, I'd like for that to come out. And it's like, it's not really me that's coming. The music's coming through me. The music's coming through. Music's coming through. Music's coming through. Nigdy w radiu nie sprawdzałem, jak brzmi o tej porze, ale mam nadzieję, że Państwu też się spodobało. Introducing, pierwszy studyjny album DJ-a Shadowa z 96 roku. To był album, który znalazł się w księdze rekordów Guinnessa jako pierwszy album składający się wyłącznie z sampli. Building Steam with a Grain of Salt. Mój ulubiony fragment z tej płyty. A pan Stefan wyruszył w poszukiwaniu księżyca. Niestety w Wiedniu pada, no ale pan Stefan znalazł go na szczęście w radiu. No właśnie, kto z Państwa nie śpi i chciałby się jeszcze zameldować, albo dodać się na naszej liście obecności, takiej, można powiedzieć, podskryptowej liście obecności facebook.com/trójka, bardzo serdecznie zapraszamy. No to przed nami utwór sprzed wielu, wielu lat i okazuje się, że trudno go gdziekolwiek znaleźć. Pewna reinterpretacja pewnego bardzo znanego utworu. My funny Valentine, sweet comic Valentine, you make me smile with my heart. Your looks are laughable, unphotographable, yet you're my favorite work of art. Is your figure last in Greek? Is your mouth a little weak? When you open it to speak, are you smile? But don't change your hair for me, not if you care for me. Stay a little Valentine. Is your figure less than Greek? Is your mouth a little weak? When you open it to speak, are you smile? But don't Tu to artystów coverowało i reinterpretowało My Funny Valentine, no ale właśnie w wykonaniu Sambora Kostrzewy ta wersja. Sambora, który lata temu ukrywał się pod pseudonimem Xanax, jest moim najlepszym, tak właściwie jedną z najlepszych reinterpretacji, jakie kiedykolwiek słyszałem. Zapowiada się data ze wszechmiar niezwykła i to dosłownie wszystko za sprawą zarówno wczorajszej konstelacji M, jak i dzisiejszych projekcji trzeciej strony Księżyca, budzącej trójki oraz nieprzespanej nocy, no a niebawem zdalne. Całe szczęście plan zajęć jest łaskawy i nie mam przedmiotów ścisłych. Wszelkie znaki na niebie i ziemi wskazują, iż termos z mocniejszą kawą oraz ciepły sweter, angina w dalszym ciągu nie odpuszcza, będą nieodłącznymi towarzyszami w przeważającej części dnia. Panie Przemysławie, życzymy dużo, dużo zdrowia, no i mamy nadzieję, że zostanie pan z nami przynajmniej do godziny 6. Przed nami również przypominajka sprzed wielu, wielu lat. była jesień. Jesień roku 87. Sesję nagrywali ponad 250 godzin, a nagrywali ją w jednym z rzeszowskich studiów. Zio. Album rozszedł się w rekordowym, jak na polski debiut, nakładzie 180 tysięcy egzemplarzy. Pomyślałem sobie, że jeden utwór to zdecydowanie za mało. No to może jeszcze jeden? Ziemia nie daje spokoju, ucieka spod stóp. rzekali jesienią roku 87. Zio poza tym miejscem. No i tradycyjnie o tej porze zrywamy radiową kartkę z kalendarza, no bo dzisiaj imieniny obchodzą Aniela, Bolesława, Ismena, Konstancjusz, Sabrina, Waleriusz, Wielisława, Zdzisław i Żelisław. No to taki dźwiękowy tort przed nami. Bardzo trójkowa rocznica. Dwie trójki, 33 lata minęło od wydania tego albumu. Albumu Voices and Images. Tak właśnie debiutowali 12 utworów, które, no co tu dużo mówić, musiały zrobić w ówczesnych czasach ogromne wrażenie. Tym bardziej, że o tym utworze, o utworze The Great Commandment mówiło się, że to sobowtwór Depeche Mode. No to teraz coś zupełnie nowszego z ich albumu z roku 2006. I was locked and knocked to ground. You said that love can turn things round. You said to me, love's the perfect key. I tried so hard to get things done. I tried so hard to be the one, as you said to me, that love's the perfect key. I bless the ways that we're walking, words that we're talking, and there's more than eyes can see. Beyond the walls of the things I've done, you're waiting me, and love's the perfect key. I bless the ways that we're walking, words that we're talking, and there's more than eyes can see. Beyond the walls of the things I've done, you're waiting me, and love's the perfect key. That we're talking, and there's more. Kamuflaż. No przyznam się szczerze, że o tej porze też nie sprawdzałem, jak brzmi, no ale mam nadzieję, że Państwu również się podobało. Za 25 minut wybije godzina 5, a pan Tomasz pozdrawia z Zielonej Góry. Wstawać trzeba, chociaż łatwo nie jest. Pan Tomasz, nasz nadworny listonosz. No to teraz coś dla tych, którzy uwielbiają morsować. Lech Janerka z albumu Historia podwodna. Thank you.

może być to muzyka pościelowa z albumu Bedroom, tajemniczy shoegaze'owy projekt BDRMM. Zdaje mi się, że chodzi tutaj o nawiązanie do dnia, do miesiąca i do roku urodzin. No to jeszcze raz 100 lat tym wszystkim, którzy obchodzą dzisiaj i imieniny, i urodziny. No to przed nami Cold Wave, New Wave we współczesnym sosie. zimnofalowe konfetti z drugiego albumu grupy Cold Wave, Cold Cave z roku 2011, z albumu Cherished Light Years. Myślę, że te dźwięki z tym charakterystycznym pierwiastkiem tanecznym albo i ruchowym, jak zwał tak zwał, są czymś tak nierozerwalnym, tak istotnym, że sugerowałbym zrobić jeden przysiad. Może dwa? No nawet mogą być i trzy. Są dźwięki z lat 90., chociaż nie da się ukryć, myśli od razu wędrują w stronę najlepszych zespołów rockowych, indie rockowych, no i też grunge'owych tamtych czasów, a to The Spouts i Świętokrzyska. Za 3 minuty wybije godzina 5, a przed nami grupa, tak właściwie panowie, których przedstawiać chyba zbytnio nie trzeba.